بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. سورة بقرة يوصل في ذلة نمبر آيات. پا مکہ مکرمہ کی پیغمبر علیہ السلام کی با منز کو نپدا سے طریقہ با ادرے دو چی بیت اللہ شریف تبے ام مخشو او بیت المقدس تبے ہم مخشو، یعنی پا یو وقت چی بیت گو قبلو تمخو دا بیت اللہ ناش جنوب طرف تا چی با ادرے دو نو شمال تا دے مخ کا بیت اللہ دے مخ تر آگے، نو پا دغی وقت کی بیت المقدس دے مخ تر آگے، دوارو قبلو تا پیوزل مخو، پا ظاہر بیت اللہ تا مخو خو پا بیت المقدس با ام نظر ورتا. مدینہ منوری تا چی ہجرت پوشو نو پا دغ وقت کی پا یو وقت کی دوارو قبلو تا مخ کول ممکن نو، نو دا اللہ پا حکم باندے بیت المقدس تے مخ نو بیت اللہ تے شارع اللہ بیت المقدس تا مخ شو او بیت اللہ تا شاش اللہ، یعنی دا مدینے منورین بے شمال طرف تا مخ کول. پارس یا اولس میاشتی بیت المقدس طرف تا پیغمبر علیہ السلام مخ کرو منجے کرو. در وقت کی یہودیانو بدا اعتراض کرو کہ زمان دین نمانی او زمان قبلیت مخ کرو. مشرکان و دا عرب و بویل گورا زمانگ دا نکو دا ابراہیم علیہ السلام قبلے کے شاہ کرے دا غیر پری خود دا دا یو طرف نم اعتراض و دا بل طرف نم اعتراض. یہود و بوی زمانگ دن نمانی زمانگ قبلے کے مخ کرے پیغمبر علیہ السلام پا دیزل کی داسی غسطل کی بیت اللہ طرف تمخ کم، و پیغمبر علیہ السلام دستل زان نحیس کار ام نشکوری چستی اکول ند اللہ دا حکم انتظار بیوکو اللہ چی با حکم راولی گو دے بے پاقی عمل کو. نشپارس ولس میاشتی چی تیر شوی اللہ پاک حکم راولے گا فول وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام تا مخرا وارا ندیاد خلق اعتراضین شورو کل دا سنگا پیغمبر رکل یو خوامقی یو کل بل طرف تا مخکی بیت المقدس قبلوا اللہ حکم اکو چی دغت قبلوا دلشلا اس بیت اللہ طرف تا مخکا. نو دا خلق و اعتراضنو نا پسو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام لتسلی ورکی کہ پدے قبر کستا حس نقصان نشتا غمجن کیدل وجہ نشتا زکا جدا اللہ پاک ذات یو طرف تا محتاج نرے یا اللہ گنی مشرق کے لئے نو مغرب کی نشتا و مغرب کے لئے نو مشرق کی نشتا یا شمال کے لئے جنوب کی نشتا اللہ پاک دا جہتنو او دا طرفنو نام منزہ رے اللہ ہر دے رے نو کہ مشرق دے کہ مغرب دے او کہ شمال دے او کہ جنوب دے طول برابر دے کہ بیت اللہ قبلہ کی او کہ بیت المقدس قبلہ کی نو پدوارو کے ذاتی خصوصیت نشتا بلکہ دا امر الہی تعمیل لے پدوارو زینو کے دا امر الہی دا اللہ دا حکم تعمیل لے کوئی بیت اللہ تمخن و بیت اللہ کی فضیلت تے کوئی بیت المقدس تمخن آگے کی فضیلت تے چکلا بیت اللہ طرف تا دا مخکول و حکمو آگے وقت کے بیت اللہ کی فضیلت اور چکلا بیت المقدس کا مخکول و حکم راگے بیت المقدس کی فضیلت خفکے گا ماں تسلی اللہ پاک ورکلا اللہ دا جہتنو دا طرفننا منظر نور پتی حکمتو ندی اللہ ہر طرف تر اینما تولو فثم وجه اللہ ہر طرف تک مخے نہ اغذے کہ اللہ دا متوجہ لے نو کچرے بندیان پخپل اختیار پری خودی شی کہ بندہ ہر طرف تا اللہ دے استاق وقت کم خواہ مخے نو مخے ملز کوا نو پرس کچھ پیو جماعت کے سلور مسلمانان ملز کئی یو شمال تمخ کی یو جنوب تمخ کی یو مشرق تمخ کی یو بل مغرب تمخ کی ہر طرف تا منج کی گی نو غیر مسلم خلق بوئی دا سنگ مسلمانان دی سلور قسم پا جماعت کیونی دل فاریو جدا جدا طرف تمخ کرے دی مسلمانانو خوڑا پا مانزتی میں اتفاق نشتا نو پا دے کے افتراق معلومی گی دا ہر یو قبلہ جدا جدا را نیو طرف مقرر کول پکارو چی دا مسلمانان و پاغے اتفاق و اتحاد راشی نو دا غا طرف کل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکمو کتی بیت اللہ تا مخکا او کلے و تا حکم کرے چی بیت المقدس تا مخکا نو دے دوارو قبلو تا مخکول دا دا اللہ پا حکم باندیو پیغمبر علیہ السلام دا زان کارنو کرے بلکہ دا اللہ پا حکم ایمان لیلے دا مسلمان دا پارا جہتونا نا دا اللہ حکم معتبر لے کہ اللہ کم طرف تر قبلے حکم اوکا بس اقب قبلے لے نو پا آخر کہ اللہ پاک بیت اللہ باندے دا تمام دنیا مسلمانان راجع مکل کہ تاسو ہر زی کے نو بیت اللہ طرف تر مخشے نو للہ المشرق والمغرب وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ پاک لرا مشرق او مغرب دے نور خات طرف و نور پریوات طرف دوار دا اللہ دی فأینما تولو فثم وجه اللہ پس ہر طرف کا چتا سو مخوے فثم وجه اللہ نو پدغ دے کے توجہ دا اللہ بویتا ستا ہر طرف تا چی مخ کے نو دا غزے کی بتا تا توجہ دا اللہ وی ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ پاک چلے واسع فراخ دا رحمت دا اللہ علیم خبردار دے پمستحق باندے بے انتہا بخشش والا دے او پا ہر چیز باندے خبردار دے علیم لے. بعض مفسرین وی کہ دا حکم اسم دے کہ اینما تولو فتم وجہ اللہ ہر طرف تکید مقبل منش کی گی و چکلتا پا سفرے او پا سورلے سورے او نفل کے پا اسبان دے سورے پا قچر بان دے سورے پا اوخ بان دے سورے او پا سفرے او دا نفل و نیت کے کرے نو دا نیت تولو پا وقت کے بطا قبلے تا مخ کے او بیا سورلے خوشی کچھ کمالاک تروان میں بس جیبا او تد اخفل منز پا نفلی منز پا سورلے بانے توا کہ قبلے تا دے مخ شو کشاش ہو سا. اور کپا جز کے کپا بحری جہاز کے کپا ہوئی جہاز کے نبیہ پا دے کے قبلے تا محکول شرط تے اور رکو سی زپا کے ہم شرط تے اشارہ نہ پا اشارہ دا ملنے کے پا ہوئی جہاز کے رمانزہ و اخرا ہے نو قبلے تا محکول شرط قبلے تا مخنو ملنے بری ونیشن اور رکو سی زپا کے شرط تا اشارہ وانے کے کہنے او بنیشن خدای محج لے بودن کہ کل تاسو پا جز کیے اور بیت اللہ تا روانیے نو دا جز مخکم خوالی بیت اللہ تا دی کعبہ نما کا پسی و خوخرا او کنوا نو دا پاکستان نچے عربو تا جز دین خوبا قبلی تا مخ دے کنا نو دا جز مخ تا مخ تا بیا کہ واپس ہے کہ پاکستان ترا دے نو دا جز مخ پاکستان تر قبلی تے اشارہ نہ تو جز شاہ طرف تا مخن بس منسکو پا لارا بانے او پسید بانے کنا سے او مخ کی سید تا اسے سر قطع پورتا کے نو منزی نکی گی جدی سیتونو پا منس کی لار دا فاغلار سیدان تا یو جانی ماز یو سادر یو تولیہ واچوا او منز پی اوکا بعضی جزنو کی دماندر پار کلوز ہے ہم گی پا ولار منز کا کہ دا سے لار نہ چی درن چاکی پسی دے او با غرزے دے او ای دی آل کلا دی کیمی کی نیشتا دے نو پسور لے باندے چی دا ساروی دی اس اوخ خر و قچر وغیرہ پا دی چی منز کے او نفل منزی چی کم خوالی مخراد خوات رجا کی بنیت خر لیتا ہوکی مخبق خر لیتا ہوکی دیا با اولی رولی وقال اتخذ الله ولدا سبحانه مختلف كافران اغيب ويدا الله بشيري بعض يهود قبيل عزير ابن الله عزير عليه السلام ده الله زويل بعض عيسايان قبيل عيسى ابن الله عيسى عليه السلام ده خدي زويل اور مکی مکرمی بعض مشرکان و بویل الملائکت و بنات اللہ دا فرشتے دا اللہ لیانی نو دا دے طول دا عقیلے رد اللہ پاک اکر جی دا اللہ بچی نشتا ناممکن دی بچی کیلن یا خوبا بچی دا جنس نوی یا با دا غیر جنس نوی نو که دا غیر جنس نو بچی پیدا شی نو دا عیب دے اس که دا غوا بچی اوشی اوغا چیلی وی نو دا بس اوک مناسب اوگنی دا غوا نو دا چیلی بچی پیدا شو مخالف الجنس تا خو نکی گی که تاسو پاونو که دا سترگا لگوی نو که تا پا بچیانا که دا انگور سترگا لگے گئے تیرے شنڈو پدے باندے انگورو کی لکھیں پس پیدار کے دا بادام سترگے نہ لگے گئے پہلے وہ پیدار بادام ہو کی مخالف الجنس میں ندارنگی مخالف الجنس بچی کی گئی ندار گورے عیب دے فرض کا یو انسان دے اور داغن یو پیشو پیدا شدہ نو دا تول خلق بو پوری خندام پیو توبے بو بس فالا دا فلانی معشومو شو خو پیشو وا نو مخالف الجنس عیب دے او اللہ دا عیبون نا پاک رے او موافق الجنس ہم جن نو دا اللہ ہم جن شدے نا نو بچی دا کنے پیدا شو دا اللہ جنس نشتا کہ اللہ پشانتی وی شتر نان نہ بچی بس پیدائشی نہ موافق الجنس بچیشتا نہ مخالف الجنس بچیشتا ولد لفظ پا عربی کے مذکر و مؤنث دوارو توردی نو قالو اتخذ اللہ ولدا دی ولد کی دا یہودیانو کہ عزیر علیہ السلام تدخل عزیر دا غیر دوش دا عیسائیانو دا دیا قدی ردوش چی عیسی علیہ السلام دا خلی عزیر دا غیر ردوش او دا مشرکانو دا قدی ردوش چی ملیکی پرشتی دا اللہ لویانی دا طول ردوش وقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وائی کافران اللہ نیولی بچی لرا سبحانه فاكده الله لرده اولادنا لا اولاد خلق سلغواري شريت بشيخواري نيو فاغويتي زبا مرشما نتزوي ميوي ننمب مباتشي او تزوي منينو بس مربشم نختم صغب من نمم وانخلي نزوي ديدا فارغوارم تنم مباقي فاتشي پا اللہ فنا نہ راضی چھے اللہ زویغ والی چھے پس دا مرگا بنے دا زویغ یو زمانون بقیانی پا اللہ فنا نہ راضی یا زویغ خلق دے لگوالی چھے زو بڑاشم و کمزورشم نو دا زویغ بنے تکلوی نو دے بنے خدمت کر اور بیا با دے گتا کہ زویغ خرم نو پا اللہ کمزوری نہ راضی بیماری پہ نہ راضی چھے کمزوری بشی نو زویغ بیوی ناغا بولا دیا خدمت کر یو گتا بولا کر نہ دا بچی غسل دادا کمزورے او دا عاجز علامہ دا بندہ عاجز دے نہ بندہ عاجز دے نزویق والی بندہ کمزورے دے نزویق والی تو بندہ پناہ راضی نزویق والی تو اللہ پناہ نہ راضی تو اللہ کمزوری نہ راضی نزویق والی وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وائی کافران چی اللہ بچی نیولی دی زیلوری نیولی دی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ طول اللہ پاک لمملوک دی ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کی دی والارض او کپزمک کی دی بل لہو ما فی السماوات بلکہ دی اللہ پاک لمملوک و غلامان دی ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کی بھی والارضیو کپزمک کی بھی کل لہو قانتون تول دے اللہ پاک تابع فرمان دی تول دے اللہ تابع دار دی سنگ تابع دار دی دا مومنان خود اللہ تابع دار دی فا احکام تشریعیوں کے دا شریعت پا احکاموں کے مومنان تابع دار خود شریعت پا احکاموں کے کافر خود تابع دار میں دے نسن گوئے تھی کل اللہ قانتون نو کارون ادوق قسم دی یو تا امور تکوینی آوئی او بل تا امور تشریعی آوئی امور تشریعی آ دا شریعت احکام نو دا مومنان منی امور تکوینی آ دا کائنات دا نظام سے روان دے کل رشپشی کل روشی کل باد کل باران پچا بیماری پچا صحت پچا عزت راضی پچا ذلت راضی دا امور تکوینی یادی نو پا دی امور تکوینیو کی چی دا اللہ دا طرف نا کم کار حکم اشو نو کدیر سخت کتر نا کتر کافر دا نو بزغال ہوتا شرا یو کتر بدماش کافر دے اللہ وی وجن میں بس تمخ اختی یو غزو اس طرح یہ فتح کرو دار وینا چی نمرم زیرگی بشویری کی او بیا داغی نپس دا توبه توفیق و نتوبه بمو باسی او که توبه توفیق نو بلبل سبوی بس مر بشی نقید ہے کہ دے انکار نہ کئی تول کافران مرکی گی نمخی ندے رولے وی من اللہ اللہ و اشپرا ولم دے نشوی لے چھے نمنام کشپ برا جی نور کارنو کہ بدماشی کئی کہ پچا زور ظلم کوی زا خودے دیرا نخلاص کی نعوذ باللہ من ذالک دا بدماشی خودے سرم کئی ایزا ستا خودے دی ما نتا خلاص کی سو و دا وقت دا تا خودے زور نرے معلوم دے دا بدماشی کئی و چه کل غا مرگ و لراشی نو دیده خدای زور اوین نو بیار اوین چه نمرما با تک بمرید نو پا امور تکویلیو که کافر هم تابیده کلن لہو قانتون تول دی اللہ پاتلر تابیدار دی تول محکوم دا اللہ چه کم تصرفات تا قدرت کی اغین مخنوری بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کرے دا اسمانونو او دزمکے بدیع السماوات بدیع ناشنا بغیر دا مثال سابقن یوسیز پیدا کول ایجاد کول ندیر پار مختص چا نقشنو جوڑکے چا اللہ لے نقشور کچا اسمان بدا سے جوڑکے ازمک بدا سے جوڑکے بغیر دا مثال سابقن اللہ پاس اسمانوں ہم جوڑ کر اوزم کے ہم جوڑ کر ایجاد کون کے لئے بندک ایجاد کئی نو دا دے بندہ پا دے ذہن کہ اللہ نقش ورواتی نو دے دا اگر ذہن دا نقش مطابق جا سشے جوڑ کر ما ایجاد کر دے انسان تا دا ایجاد نسبت مجازن کی گی ایجاد اللہ کئی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کی آسمانوں او دزم کی رے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ ہر کلچ اللہ ارادہ او فرمائی دا یوکار کولو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مدغکات اللہ او فرمائی کن موجود شا فَيَكُون پس موجود شی اللہ پاکا یہ چیز جوڑو لغواری پیدا کو لغواری بس دغی چیز تو وہی موجود شا فوراً موجود شی دے کن لفظ وین ضرورت نشتا خزمان ذہن کے دے نتیز بل لفظ وونن اللہ پاک کن لفظ وین وی لفظ دا کن کنایر دا سرعت ایجادنا دیر پتلوار پیدا کول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية بعض کافران جاہلان یہود نسوارا مشرکان دا پیغمبر علیہ السلام مقابلہ کیوئی کہ اللہ پاک دے من سر پخپل خبریو کی دا فرشتونم بغیر لکہ اللہ چے فرشتو سر پخپل خبری کئی نو دک قشان دے من سر پخپل بلا واسطے خبریو کی یا دا فرشتے پا واسطے چے دا پیغمبر سر اللہ خبری کئی نو دک قشان دے دا فرشتے پا واسطے پخپل دے من سر خبریو کی بیا پدر کلام کے پخپل رے اللہ منتوی کہ فلانے حکم میں در کپدے عملو کا فلانے حکم میں در کپدے عملو کا دا تخکاری لکھا کہ دے کافر ہوئے کہ بس منتول پیغمبران کا پیغمبر سر براہ راز خبر کے یاد فرشتے پا ذریعہ منصر انداز ہوتا لکپل زان تا ہو گورا لکپل پوزیشن تا ہو گورا تر دے لائقے چھتا سر رے اللہ خبر ہوتی تو خطول گندے نہ دا گندہ سر اللہ خبر وے کدا کی نینو منگ نہ ملو یار اللہ پاک من کدا سی ہوئی کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پیغمبر در لے گلے دے امنا دا داسې خو د راسره خبرې وکړي نو الی به ومنو. د دې مثال داسې دی لکه په دنیا کې یو ملک کې یو بادشاه دی. بادشاه ادر وکړو وزیر ته وویل چې دې قوم ته اعلان وکړه چې بادشاه دا حکم کړی دی. اوس په قوم کې یو کس دی هغه وی نه نه د وزیر په ذریعه ساجد ته چې ما ته حکم کوي بادشاه دې ما سره براه راست خبرې وکړي ما دې په دې دلایلو باندې پوهی کړي نو زه به د ده خبره ومنم. داسې دې ووایي نو ځوان دی کړي تم دومره شوې چې ما ته وایي چې ما سره مخامخ خبرې وکړه ته څه شوې. نو د ملک یو ادنا سړی د ملک بادشاه سره دا مطالبه نشي کولی چې ما سره د براه راست خبرې وکړي نو د قانون به ومنم. نو یو بنده څنګه الله ته دا وایي چې الله علی به د خبرې منم چې ما سره براه راست خبرې وکړه او ما په دې احکامو باندې په علت باندې پوهېږه او په دلیل مې پوهېږه نو علی به ومنم. دا کس لیونی دی دا قابل د سزا دی چې دې دا خبرې کوي. دا جاهلان دي د دې دا ټولې خبرې د جهل ډکې دي. یا پخوانو کافرانو به دا خبرې کولې نو دې کافرانو د هغوی نقل کړی دی د دوی او د هغوی خبره یو شانتې شوه او یا د دې حماقت او بېوقوفتیا ده چې دوی وایي ما د فرشتې برابر کړه او ما د پیغمبر برابر کړه چې فرشتې سره او پیغمبر سره بلا واسطې خبرې کړه نو خدای ما سره هم خبرې وکړه. نو دا د دوی حماقت او بېوقوفتیا ده. وقال الذين لا يعلمون ويل أغي خلقو لا يعلمون في علمهن الأرض لولا يكلمنا الله ولألا خبر زمن سرنك بلا واسطة أو تأتينا آية يا من تولد أقل قدرة نشانات نراليجي دليل را تولي نراليجي تفاغي من كويش تلا پیغمبر پیغمبر بي. دا خبره د چا وه؟ دا د یهود نسوارا وه. او یهود نسوارا عالمان دي اهل علم دي. نو د دې باوجود الله وی جاهلان خبره داسې کوي. وقال الذين لا يعلمون وویل هغې خلکو چې علم نه لري دا اهل کتاب دي عالمان دي خدای وی علم نه لري نو د دې څه مطلب وي؟ د دې وجه دا ده چې دې خلکو سره قطعي او قوي دلایل بې شمېره موجود و سره د دې یې انکار کو نو دا جهالت نه دي. نو څه دي چې دلایل ورسره بې شمېره شته قوي دلایل قطعي دلایل او د هغې باوجود دا خبره کوي نو داسې سړی جاهل نه دی. نو څه دی؟ ړوند نه دی. نو څه دی؟ ړوند دی. نو خدای وایي دا جاهلان دي بې علمه دي. وقال الذين لا يعلمون هو الأغي خلق لا يعلمون في علمين الأرض لولا يكلمنا الله ولألا زمن جسر خبر نكي أو تأتينا آية يا ولألا من تدلل نراليه. كذلك قال الذين هم دق شانت ويلو أغي خلقه من قبلهم تددين مفكي تيرشويلي مثل قولهم ددوي دوينا پشان چې دا څنګه دې خبرې کولې نو داسې مخکینو جاهلانو هم ویل د دې دا خبره څه باریک دینه باندې مبنی نه ده څه باواقعته او څه وزنداره خبره نه ده هسې د پخوانو جاهلانو خبرې راغشتې ده. کذلک قال الذین من قبلهم هم دارنګې ویل به هغې خلکو چې دوی نه مخکې تیر شوي دي مثل قولهم د دوی د وینا په شان تشابهت قلوبهم همرنګې شوي دي زړونه د دوی د دې اوسنو کافرانو زړونه د پخوانو کافرانو زړونه یو بل سره مشابه شوي دي. نو خبره یې یوه ځکه کړې ده قد بینا الآیات په تحقیق سره موږ بیان کړي دي آیاتونه لقوم یوقنون هغې قوم دپاره چی یقین کئی من خپل دلائل دا پیغمبر علیہ السلام پر رسالت باندے دلائل دا پارا دا ثبوت صفا واضح من ویلی قد بینا الآیات فتحقیق سر من بیان کری دی آیاتنا دا حق و دا صداقت دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا لقوم اذی قوم دا پارا یوقنون چی اگوی یقین لری انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بيشك من رالي قلبي رالي قلبي بالحق فحق سرا بشيرا زير وركون كي من آمنت دا جنة شاك ايمان رو رنا بيلا دا جنة زير وركا ونذيرا او يرا او رون كي بيشيت اغشاتا چسوك منكر ري تفغمر عليه السلام شان ذلك رحمة للعالمين لي. او دغ شان رحمة للعالمين دي تقاذك ولا كذا طول كافران دي مسلمانان شي لكن مسلمان يدل لدى پیغمبر علیہ السلام ظلم مبارك بخفو يبي ايمان ولي نرون لدي خفقان تا الله وكتل وتسلي ولا ورك ولا انا ارسلناك بے شک منگرا لے کے لیے تو بالحق حق سرا فرشتنی دن سرم را لے کے لیے بشیرن زیر ور کو ان کے اگچات سوستا دن منی و نذیرا او یر ور کو ان کے اگچات سوستا دن نہ منی تا نہ منی رابو تد عذاب یر ور کا تیر اور ان کی ولا تسألو سانا بتپوس انکلیشی عم عن اصحاب الجحيم دوزخ والو فبارك دوزخيان فبارك كان بتفوس كي جنا كدا والي دوزخ كنار ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دا يهوديان دي دا بتانا كرهم خشال نش يهود او نصارى حتى تتبع ملتهم تر دې چې څه د دوی د ملتو تابعداري وکړي هغه وخت د خدای نه راولي چې ته به د دوی د دین تابعداري وکړي دا یو ناممکنه خبره ده نو دا خبره هم ناممکنه ده چې دا یهود او نصارا به ګني کله هم د مسلمانانو نه خوشحاله شي چې د کوم مسلمان نه یهودي او عیسایي خوشحاله شو پوه شه چې د دې سړي ایمان ختم شو نو ځکه پرې هغه خوشحاله شو کہ کمی پوری پا مومن کی ایمان وی یهود نسوارا با دیچر انتشانا نشی ولن ترضا عنک الیهود ولن نسوارا هرگز برزان شستانا الیهود و یهودیان ولن نسوارا او نعیسایان حتی تتبع ملتهم تربیت تتاب داریو کی دجوید ملت قل ان هدى الله هو الهدى قل افرما پیغمبر علیہ السلام ان هدى الله بے شک ہدایت دا اللہ دا ہدایت اغلا وا کہ اللہ پاک خود لے دا ان هدى الله هو الهدى بے شک لار دا ہدایت اغلا چ اللہ پاک کما مقرر کرے دا کما لار دا ہدایت اللہ مقرر کرے دا بس امقر ہدایت لاما او پا دلائل دا ثابت شویدا چی دغ لار دا ہدایت چی دنا دا اسلام دو بل لار ندا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دا اللہ پا نزبان مقبول ترین دین دین اسلام دی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چاکی دا اسلام نغیر بل دین غستو طلبیک فلن يقبل منه شربا في قبول نش قل ان هدى الله هو الهدى قل افرما پیغمبر علیہ السلام ان هدى الله بے شک ہدایت دا اللہ پاک دی هو الهدى ام دق ہدایت دی بل ہدایت نری ولئن اتبعت اهواءهم کفرت کتردوی دا تابداریو کی دوی دا خواہشاتو معاذ اللہ کے چرے تد بھی د خواہشات تابداریوں کی بعد الذی جاءک من العلم رسو دے نہ چتا تا علم راغلی نے نبی دے غلط خیالات تا دے داریو کی رسو دے نہ چتا تا وحی راغلی را مالک نبوی استاد پارا من اللہ دا اللہ پاکنا من ولی سوک حمایتی ولا نصیر او نسوک مددگار تی دا اللہ نبلی بچ کی ولله المشرق والمغرب خاص الله پاتلرا مشرق او مغرب دی فأينما تولوا فهر طرف تجتاسو مخوه فتم وجه الله نفذر طرف الله ذات متوجيري إن الله واسع عليم بیشک اللہ پاسیر نو پراخد بخشش دا اللہ علیم خبردار دو پمستحق وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وائی کافران چینی ولی دی اللہ پاک بچی پاکی دا اللہ لرد بچونا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ خاص اللہ لرد مملوک دی اغا سچی اسمانو نکلی و کپزمت کری کل لہو قانتون تول اللہ پاک تابدار دی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کہ ان کے لیے اسمان و ارضم کی واذا قرا امرا فانما يقول له كن فيكون کہ اللہ پاک حکم کی لے او کار کہ ولو فانما يقول له فبشر ذلك توفا ما يكون موجود فيكون موجود شي وقال الذين لا يعلمون واي اغخلك علم نلری لولا يكلمنا الله ولی اللہ زمانگا سر خبرنا کی او تأتینا آیا یا ولی منگتن رادیو نشانی کذالک اندارنگی قال الذین من قبلهم ویل اغی خلکو من قبلهم تدوین مکتی شویلی مثل قولهم لدوید وینا پشان تشابهت قلوبهم ہم رنگی شویلی ظلم لدوی قد بینا الآیات فتحقیق سرا بیان کری دی من آیاتنا لقوم اغی قوم دفارا یوقنون چو یقین لری انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بے شک منگ را لے کے لیے تپا حق باندے زیر ورکون کے مومنانو تد جنت و نذیرا او یرا او رون کے کافرانو لرد دوزخ ولا تسأل الثانب تفوسو نکیشی عن اصحاب الجحیم دوزخیان تبارکی ولن ترضا انکا الیہودو ہرگز بردانی شستان یہودیان ولن نصارا و نعیسیان حتی تتبع ملتهم تردے کے تتاب داریو کی دبید خواہشاتو ملت خواہشات کی قل انہو داللہ ہوا الہدا و فرمائے پیغمبر علیہ السلام بے شک اللہ دا ہدایت دا اللہ دا ہدا اللہ ہدایت دا اللہ چیز ہوا الہدا اندق ہدایت کی ولئن اتبعت اهواءهم كثرت تابداري وكلبيد خائشاته بعد الذي جاءك من العلم رصد الذين تتاتا علم راغل الواحد ارتراغل را ما لك النبي سال طارا من الله اذا الله نبت كيدو لطارا من ولي صوت حمايتي ولا نصير ونصوت مددگار سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين